چنان مستم، چنان مستم، چنان مستم من این شب که از شب برون جستم، برون جستم من این شب. چنان مستم، چنان مستم، چنان مستم من این شب که از شب Manchester.